Eh, kamusta? Pwede ko bang mayroon yung oras mo saglit? O nga pala siya ang bugnan sa agpro. Pwede mo ang tawaging Vincent. Tingin mo lang to. Inspirasyon lang. Baka kasi iniisip mo ikaw na ang pinakamahal sa buong mundo. Hindi mo alam. Swerte ka pa. Ako ay lumaking wala sa feeling ng ama't ina. Kaya mga pagsubok, hinarap ko yan ng mag-isa. Kahit kailan di ko inisip ang magulang ko'y magulang. Dahil buhay ko'y bigay nila, ito ay aking utang. Binayaran ko sila ng respeto at ako magsasabi na naiintindihan ko po kayo. At patawad, lumaki akong ganti. Suwail, narapito at walang sinasanto. Dahil nasaan kayo, nung ako'y umiiyak. Ha? Nasaan kayo? Ha? Wala di ko tiya. Pero salamat dahil sa pagkad na pa ako'y napilay. Tumayo ko mag-isa ng matatag naging matibay. Kahit kapalaran ko'y naging masungit at diisi. Pinili ko landas na to, wala kong sinisisi. At hindi nyo kasalanan kung ba't di siya'y doble-doble. Sariling desisyon ko to at ginusto ko to. Daang patungo para iso sa makasige tara. At dadaling kita sa musikang ika'y madadala. Sige hayaan mo ang luha kung ito ay papatak. Ako'y nandito lang kaibigan, ilabas mo yan lahat. Marami tayong damahin mo dyan sa puso. Isang puso aking payo. Lakasan mo ang loob kahit pa ba nasaktan to. Hanapin ang sarili at mundo'y pagmasdan mo. Intindihin mo to. Maraming tao humusga at kumukontra sa barkada. Di nila alam sila'y mga kaibigan mong kasama. Sa lukot at kalukuhan, tagumpay mo pagkabaon. Marang din yung langit na pagdaanan yung mga ganoon. May mga taong kayutong sipag sa welga at reklamo. Ba't di nyo subukan sipag nyo gamitin sa trabaho. At tuwang-tuwang walang eskwela at yung bumabadyo. Pero ang wasak na bahay ng kababayan nyo. Kung minsan buhay pa ang kapalit ng suspendido klase. Ano ayos ba? Iba klase. Iba reklamo ba't maulit-ulit na wang kulang. Yung iba sapat na satira, init na lang ang kulang. Oo, pagkainakinagkan sa basurahan. Sapat na yon sa kanilang mga kumakalam na dyan. Mainit daw sa bahay, kwarto'y magulo. Ah, ganun? Masdan mo nga mga tulog sa kaya kama ay karbo. Swerte ka, meron ka pang sinisigungan na bubong. Habang mga kulube ang kanilang bulong. Bukang bibig, gusto ng bagong mag-alahas o relos. Bukang bibig ng batang kaya, pahingi po ng limos. Nagre-reklamo ka dahil ikay walang bago na sapatos. Masdan mo ang taong nasa siyang day gulong nakagapos. Nandadait ng nakikita, pangit mata ba't maitim. Bulag hiling makita yan, ngunit mundo nila'y madilim. May mga taong merong kaso na mali ang pagkahukong lang o hold up. Nagnanakaw, dala ng sobrang gutong. Ang mali nila, itinaanto sa kasamaan. Dala ng hirap, yun na lamang natatangin paraan. Maswerte ka, ikaw ba ang pumibili sa nakikita mong mga pasitik, titinda ng sampagita. Maswerte ang nakikinig ngayon sa awit ko. Dahil sila'y may kagamitan na tulad din ang gamit ko. Daang patungo para iso sa makasige tara. At dadaling kita sa musikang ika'y madadala. Sige, hayaan mo ang luha kung ito ay papatak. Ako'y nandito lang kaibigan, ilabas mo yan lahat. Huwag mong isipin na ika'y nag-iisa. Marami tayong damahin mo dyan sa puso. Isa puso aking payo. Lakasan mo ang loob kahit pa ba nasaktan to. Hanapin ang sarili at mundo'y pagmasdan mo. Ang buhay komplikado kung hinahangad ay triple-triple. Pwede ka namang mabuhay ng sapat ka lang at simple. Oo, tao lamang tayo ang buhay parang nobela. Di mawawala ang kontra nila at mga problema. Tropa, mainit ka lang saglit. Alos na kung kontra ka sa akin ang galit. Pero alam ko na alam mo sa sarili mo na di naman ang tarantama ang mga liriko. Yaapin mo ang musika, ang puso mo'y buksan. Pati ang iyong mga mata, paligid mo ay pagmasdan. Maswerte ka pa sa iba, alam mong yan ay totoo. Kaya wag mong sabihin, pinakamalas ka sa mundo. Huwag pabayaan ng sarili pag iniwan ang inibig mo. Isipin ang mga taong mahal ka't nasa paligid mo. Makita kang ganyan, sila'y naaapektuhan ng buhay natin. Ikaw mismo gagawa ng kwento niya. Daang patungo para iso sa makasige tara. At dadalin kita sa musika, ika'y madadala. Sige, hayaan mo ang luha kung ito ay papatak. Ako'y nandito lang kaibigan, ilabas mo yan lahat. Huwag mong isipin na ika'y nag-iisa. Marami tayong damahin mo dyan sa puso. Isa puso aking payo. Lakasan mo ang loob kahit pa ba nasaktan to. Hanapin ang sarili at mundo'y pagmasdan mo. Daang patungo para iso sa makasige tara. At dadalin kita sa musika, ika'y madadala. Sige, hayaan mo ang luha kung ito ay papatak. Ako'y nandito lang kaibigan, ilabas mo yan lahat. Huwag mong isipin na ika'y nag-iisa. Marami tayong damahin mo dyan sa puso. Isa puso aking payo. Lakasan mo ang loob kahit pa ba nasaktan to. Hanapin ang sarili at mundo'y pagmasdan mo. Asero.